Jazznàtics, un espai amb Rafael Corbí. Benvinguts al món del jazz. Avui un programa eclèctic, un programa diferent, un programa en el qual diferents estils i artistes ens acompanyaran al llarg d'aquesta gairebé una hora de programa. Benvinguts, benvingudes a Jazznàtics. Comencem la nostra història del programa d'avui amb Sonoroso, aquesta peça musical que ens porta Paquita de Rivera i Trio Corrente des del Song for Maura àlbum del 2013. Paquito de Rivera i Trio Corrente des del Song for Maura del 2013 amb Sonoroso. Els propers convidats ens porten alguna de les millors cançons de la història de la música, no només del jazz, sinó de molts estils, però especialment del jazz. New York Jazz Lounge, des de l'àlbum Jazz All Stars Luxury Lounge Edition del 2014, amb aquesta seva particular versió del Ipanema. Canvi d'estil, canvi de protagonista. Brazilian Nights era el títol de l'àlbum de 2015 del fabulós intèrpret Kenny G, de Kenneth Garlick, que va créixer a Seattle, als Estats Units, va néixer el 1956. Bossa Real és el tema que avui hem triat per aquest espai de Jazznàtics. Thank you. Hi ha peces clàssiques que pertanyen a altres gèneres musicals, però que quan els passes pel sedàs del jazz es tornen realment esplèndides, també com les seves versions originals. És el cas d'aquest llegendari tema que ens havia cantat i popularitzat, entre d'altres, Patsy Cline, aquest Walking After Midnight, que en la versió jazzística la trobàvem amb la veu de Tierney Sutton en l'àlbum Something Cool del 2002, Walking After Midnight. I go out walking after midnight, out in the moonlight, just like we used to do. I'm always walking after midnight, searching for you. I walk for miles along the highway. Well, that's just my way of saying I love you. I'm always walking after midnight, searching for you. I stop to see a weeping willow crying on his pillow. Maybe he's a crying for me. And when the sky turns gloomy, night winds whisper to me, I'm lonely as I can be. I go out walking after midnight, out in the moonlight, just hoping you may be somewhere. I'm walking after midnight, searching for me. I stop to see a weeping willow crying on his pillow. Maybe he's crying for me. And when the sky turns gloomy, night winds whisper to me, I'm lonely as I can be. I go out walking after midnight, out in the moonlight, hoping you may be somewhere. I'm walking after midnight, searching. Carretera de la indiferencia. No quiera ser la argolla que me aprieta y el viento que me deshoja. Déjame ser la espuma de tus días y el delirio de una brisa libre. Libre. Deja que te quiera libre entre las azucenas. Deja que respire el alma para lo que venga. Transparentes como luna nueva. Veremos en el río, nadaremos en aguas más limpias. No quiero ser la argolla que me aprieta y el viento que me deshoja. Déjame ser, ser la espuma de tus días, el delirio de una brisa. Escoltes de Rocío Romero, Grau, amb Luis González Quartet. Entre vivir y soñar és el títol de l'àlbum de 2012. Nos veremos era el títol de la cançó que acabem d'escoltar. Bona música i bon ritme, bones cançons que ens acompanyaran ara mateix, abans d'uns quants records molt interessants, en la veu de Jane Monheit, que va néixer el 3 de novembre del 1977 a Oakdale, a Nova York, en Long Island. El 2000 va editar el seu primer disc, el Never Never Land. Aquesta cançó és de l'àlbum del 2002 anomenat In the Sun, la peça Haunted Heart. Que aquesta cançó que acabem d'escoltar. És el moment dels records, per tant, si fins ara hem estat en música més contemporània, ens perdrem durant uns bons minuts a escoltar alguns artistes en cançons més curtes, perquè així es portaven amb aquell temps, almenys les d'aquest pseudo-anomenat jazz, que tampoc sabem si ho era ben bé, era un tipus de música que corria per allà. Gent com Julia London i el seu I Love You, Lou Prima amb Angelina, Cab Calloway amb Minnie the Mooker, Artie Shaw amb Special Delivery Storm i acabant amb Frank Sinatra amb There's No Business Like Show Business ens acompanyaran durant uns minutets a Jazznàtics. I love you 'cause the April breeze. I love you echo the hill. I love you, the golden dawn agrees. face as once more she sees daffodils. It's spring again and birds on the wing again start to sing again. A song of songs, and it all belongs to you and me. Parmesan so that I can gaze upon Angelina. Angelina, the waitress at the pizzeria. I keep zooping minestrone just to be with her alone, Angelina. Angelina, the waitress at the pizzeria. Ti voglio bene. Angelina, I adore you. Ti voglio bene. Ti voglio bene. Angelina, I live for you. È un passione. È un passione. I set my heart on fire. But Angelina. But Angelina. Never listens to my song. I eat antipasto twice just because she is so nice, Angelina. Angelina, the waitress at the pizzeria. If she'll be a cara mia, I'll be dining at the Astor with the waitress from the pizzeria. Mia. Angelina. I eat lasagna twice just because she is so nice, Angelina. Angelina, the waitress at the pizzeria. If she'll be a my cara mia, then I'll join in matrimony with the girl who serves spumoni, and Angelina will be mine. Now here's a story about Minnie the Moocher. She She was a red-hot hoochie-coocher. She was the roughest, toughest rail. But Minnie had a heart as big as a hay whale. Howdy, howdy, ho. Howdy, howdy, ho. Howdy, howdy, ho. Howdy, howdy, ho. She loved him though he was cocky. He took her down to Chinatown. He showed her how to kick the gong around. Showed her how to kick the gong around. Howdy ho! Howdy ho! Howdy ha ha! Howdy ha ha! What a weevil! He gave her things that she was needing. He gave her a home built of gold and steel, a diamond car with a platinum wheel. Waddy woody way, waddy woody way. Oh baby, oh baby, wanna be with you, wanna be with you. Howdy ho. He gave her his townhouse and his racing horses. Each meal she ate was a dozen courses. She had $1 million worth of nickels and dimes, and she sat around and counted them all a million times. Howdy, howdy. Howdy, howdy. Oh, Minnie. Oh, Minnie. Warning, warning, There's no business like show business, like no business I know. Everything about it is a feeling, everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling when you are stealing that extra bow. There's no people like show people. They smile when they are low. Even with a turkey that you know will fold, you may be stranded out in the cold. Still, you wouldn't change it for a sack of gold. Let's go on with the show. The butcher, the baker, the grocer, the clerk are secretly unhappy men because the butcher, the baker, the grocer, and the clerk get paid for what they do, but no applause. They'd gladly bid their dreary jobs goodbye for anything theatrical and wise. Why? There's no business like show business, like no business I know. You get word before the show is started that your father died at that and dawn. Top of that, your pa and ma have parted. You're brokenhearted, but you go on. There's no people like show people. They smile when they are alone. Yesterday they told you you would not go far. That night you opened, and there you are. Next day on your dressing room they hung a star. Let's go on with the show. Aquí els hem tingut, doncs, aquests grans protagonistes de la història de la música que ens han aportat la part més antiga del nostre Jazznàtics. Poc que ens queda per arribar al final. Peces com aquesta de Madeleine Peyrou des del seu àlbum Keep Me In Your Heart For A While del 2014, You're Gonna Make Me Lonesome When You Go. Talking to you. to Beulah. Gonna have to leave me now, I know. I'll see you in the skies above, in the tall grass and the ones I love. You're gonna make me lonesome when you go. Recte final i pocs minuts que ens queden per gaudir d'aquest programa. Per tant, el que anem a fer és anar finalitzant. Sun Rising és una de les peces que l'Oriol Romaní i l'Helena Lasco van incloure amb el seu àlbum de 2013, Just Jazzing. Amb aquesta cançó acabem el programa d'aquesta setmana de Jazznàtics. jazznàtics@radiostel.cat és la nostra adreça. També ens podeu contactar directament a través de les altres emissores, totes elles que emeten aquest espai. Jazznàtics, amb Rafael Corbí, des de Palafrugell, cap a tot el ventall de gent que ens vol escoltar arreu del món, gràcies a les noves tecnologies. Última, doncs, proposta, amb Oriol Romaní i Helena Lasco. Aquesta peça, com hem dit, es diu Sun Rising.